بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نعم دوزانكو فندلانا سلسلة هي ردود زيتو بايو هي لنبا ni silsila namba 5 kubainisha yale ambayo hajawiratul ghulat wanaendelea kuyatetea katika mambo ya batil, kumsingizia as-sahabi al-jalil Uthman bin Affan radiyallahu anhu kwa bainizusha bid'a. Na kama tulivyoona maneno ya al-alim al-allama Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba huku ni kumtusi Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na vile vile ni kuwatusi makhulafaur rashidun, na ni kuwatusi masahaba waliokuwepo kipindi hicho, na kwamba haifai kusema maneno kama haya, haifai kumnasibishia sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam na bid'a, haifai. Huko itakuwa ni kumtaan sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumnasibishia na bid'a ni kumtaan. Baada ya kubainisha shubha ambayo wameitegemea nayo ni kuhusiana na ya kwanza ambayo tulizungumza, hadithi ya au athari ya Ibn Umar ambao waliitegemea, na tumeeleza kwamba athari hii ni munka. Kifupi tutakuja kueleza kusoma kiurefu zaidi, na kwamba Hisham bin Ghaz as-sahihi ni kwamba yeye ni saduqun na sio thiqa, na mtu wa namna hii akitafarrat na riwaya kama ile, tena huyo ni saduqun yukhti, akitafarrat na riwaya kama ile, basi riwaya ile inakuwa ni munkara. Katika mambo aliyoyataja ambayo nilieleza katika khutba ile na kuyabainisha, ni pale alipoeleza kwamba miongoni mwa walioipinga dhana hiyo ni Ibn Zubayr, Ata wama ila dhalika na wengineo. Na usahihi si kweli, usahihi ni kwamba riwaya ambazo wamezileta ni riwaya ambazo ni dhaifa, na zingine wamezikata. Mfano wamesema kwamba tukija katika riwaya ya Ata, amesema kwamba Ata Ibn Abi Rabah ameipinga adhana ya Uthman radhiyallahu anhu, na wao hata ame maa alasafi shadidi, kwa masikitiko makubwa amenukuu maneno alafu akaishia kati. Na nafahamu yeye anamnukuu hajuri tu, yeye anamnukuu hajuri, na hajuri kafanya makosa, naye anaingia katika yale makosa. Angalia alivyokata hii riwaya ya Ata. Qala Abdul Razzaq fi al-musannaf la'allahu an ibn Jarir عن ابن الاعرابي اي من انه amesema hajuri, yani hajuri amesema katika kitabu chake cha ahkamu aljumua tabaan pia ukurasa 411 amesema Ata ibn Abi Rabah, yani atani katika wanao waliopinga dhana ya Uthman. Sasa sikiliza, anasema qala Abdul Razzaq fi almusannaf, yani ananukuu hivyo hajuri, la'allahu an ibn Jarir, nasema la'allahu an ibn Jarir, nasema sikiliza, zingatia vizuri, an ibn al-Arabi qala akhbarana Ata qala, kutoka kwa ibn al-Arabi amesema akhbarana Ata, ametukhabarisha, ametuambia Ata qala, amesema innama kana al-adhan yawm al-jum'ati hina yatlu'u al-imam wa dhalika hina yahrumu al-bay', kwamba ilikuwa adhana siku ya Juma ni pale anapotoka imamu, na hapo ndipo inapoharamishwa kuuza, yani wakati wa kufunga maduka, yani kuacha kufanya biashara. يعني يطلع الإمام كمان خطيبه. فأما الأذان الذي يؤذن به كمان أذان لكوان هيو أذان لكوان هيو وكتوى قد إمام خطيب كتك منبان دو ابن أبوذن يو كمان أذان كبنديش لكوان هيو تنكبني جمتم صلى الله عليه وسلم. فأما الأذان الذي يؤذن به الآن أما أذان أبايو ينادني وسسيفي قبل خروج الإمام قبل كتوك إمام وجلوسي نكوكا كتك منبا يعني قبل خطيب كباندا أذان يا عثمان نكسودية على سيما فهو باطل بس يوني باطل يوني نيني لباطل على سيما وهذا سند صحيح على سيما هي سند نيني لصحيح ويوني ناني يحجور كيشي أكو نعامل ايه كانوا كويفا يفو أليس كذلك أنا كيشي أكو سيديو كيشي أكو إني خيانة الخيانة العظمى ني خيانة قوة كبيرة يا أبو ميفان إني خيانة كوانيني خيانة سكليزة كوانيني خيانة katika kurat khiana hii amesema الدكتور عرفات حفظه الله وامبندي sana الاثر عند عبد الرزاق في مصنفه وفي الموضع نفسه الذي احال عليه الحجوري هي اثر iko katika musannafu عبد الرزاق katika sehemu hiyo hiyo ambayo ameelekeza hajuri yani juzu ya 3 kosa 205 هكذا نص مكجهي نص مكجهي عبد الرزاق لعله عن ابن جريج حجوري اليسما لعله عن ابن جرير نيلي فكجا نص لعله عن ابن جريج لا كنا كيتو ككيمبيا هبا تاويليزا كوني كوريني كنا كيتو كنا كيتو ككيمبيا ابابا شيخ ربيع مكجا كويليزا قال أمسيما أخبرنا عطاء أمتوليز عطاء قال أمسيما إنما كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحدا حكيك أذان سكي جمعة زماني لكواني موجة واحد قد ثم الإقامة كيشة إقامة يعني أذان موجة جمعة كيشة إقامة أذان موجة خطبة إقامة أليس كذلك فكان ذلك الأذان يؤذن به حين يطلع الإمام فلا يستوي الإمام قائما حيث يخطب حتى يفرغ المؤذن أو مع ذلك وذلك حين يحرم البيع وذلك حين يؤذن الأول نعم أنا سيما فأما الأذان الذي يؤذن به الآن أما أذان بين أذن وسسيف قبل خروج الإمام قبل كتوك إمام يعني خطيب وجلوسه على المنبر نكوكاكتك منبر فهو باطل أذنه باطل وأول إيه حجير الإشياء فهو باطل الإشياء فهو باطل ستسكري زين عندنا سيما قولين هكو عندنا يكون بيلي كنا كتوك كفيتش كفيتش نيكي أبا وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف na kwanza kuizusha ni Hajjaj bin Yusuf hajuri kaficha huko mbele na ame kaficha huko mbele kwa hiyo ata kama kweli kidhibiti ata alipinga adhana iliyoanzishwa na Hajjaj nani bin Yusuf kwa sababu ata ni mtu wa Makka hajui kwamba adhana ya kwanza aliyeweka Uthman alisunisha Uthman بن عفان رضي الله عنه أليذاني كوابا أليسوني شناني أليانزي شناني حجاج بن يوسف أليذاني هيفو ليتكاما أنجيجوا أول كوكوجوا كوابا يميانزي شن عثمان كوابا يميانزي عثمان السنة سمي إليه كويشي تجوا أنجو كيفي شناني حجور فموجة نعامة ديجو أنجو كيفي شن كوانا سيما عطا كتكاتو نو سيما نعطا بي أمي بينغا أمي بينغا عطا وكو ليوكو بينغا كونيه كو عطا Afaka pinga alijua imeanzishwa na Hajjaj ibn Yusuf kwa itakuwa ni bid'a angeambiwa kwamba imeanzishwa na Uthman ibn Affan radiyallahu anhu akijua ah kumbe ni sunna ya khulafa ar-rashid sunna ni sunna ya khalifa ar-rashid wazi lakini pamoja na hivyo ndugu zangu hii riwaya ni dhaifa hii riwaya ni dhaifa na ndio niliyotajia kwenye khutba lakini hawa bado wanaendelea kuingangania na juzi pia amerejea kuitaja sasa wewe mtu gani wewe unatumia riwaya dhaifa wewe katika kutetea kitu cha batil Udhaifu wake nini? Kwanza kuna shaka hapa. Kwa sababu gani kuna shaka? Kuna shaka la'allahu. Shaka. Jambo la kwanza niwaambia kwa nini Hajuri amepindisha anasema Ibn Jarir, akusema Ibn Jurayj. Kwa sababu Ibn Jurayj ni mudallis. Ibn Jurayj ni nani? Ni mudallis. Ndio maana kamficha hapa. Na Ibn Jurayj hakuleta swigha ya kama alivyosema Sheikh Rabi, hakuleta swigha ya tashrih ya samaa ya kusikia. Kwa hiyo kuna shak, alafu kuna mudallis ambaye hakuleta swigha ya tashrih ya samaa ya kusikia, ambayo hadithi ikija katika namna hii na haikubaliki, lakini wao wameng'ang'ania. Riwaya hii imekuja katika swigha hiyo, wao wameng'ang'ania. Sasa hapa tutawafanya nini? Anasema الشيخ ربيع حفظه الله قوس لي رواية عطاء عبد الرزاق لعله عن ابن جريج الشيخ ربيع بيامينكو أتككم رد أنتم موجنا إتوى العفري علي العفري على سيما عبد الرزاق لعله عن ابن جريج قال أخبرنا عطاء قال إنما كان أذان يوم الجمعة بكمشو أذان يوم الجمعة بكمشو على سيما الشيخ ربيع فهذا الاسناد الى عطاء ضعيف هي اسناد امتكك عطاء ضعيف للشك في روايه ابن جريج عن عطاء وسباب الشك يا روايه ابن جريج كتوك عطاء نمبر 1 هبه لسما الشيخ سواء اكان هذا الشك صادرا من عبد الرزاق او من غيره سواء هي شك ينتوك عبد الرزاق او كمغيره ثانيا ان عطاء حقيقة عطاء إنما نسب هذا الأذان إلى الحجاج حقيقة عطاء أمي نسبيش هي أذانك حجاج ولذا حكم عليه بأنه باطل وسببه أمي حكوم قبل باطل ومع ذلك فالإسناد إلى عطاء ضعيف كما أسلفنا فبويا نهيجو إسناد بك وعطاء ضعيف أنا سيما وقال إسحاق بن إبراهيم الدبري الراوي عن عبد الرزاق في المصنف أنا سيما عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال سليمان بن موسى أول من زاد الأذان بالمدينة عثمان وكوانز كزديش أذان مدينة عثمان قال عطاء كلا أكسيم عطاء بانا إنما كان يدعو الناس دعاء ولا يؤذن غير أذان واحد اسبقوا الكواكي ويتويت واتويتو ولا هيذني اسبقوا أذان موجة على سيما الشيخ ربيع هذا الإسناد فيه ابن جريج كتكهي إسناد كنا ناني كنا ابن جريج وهو مدلس ناني مدلس وصيغة تحديثه هنا قال نصيغة كحديث ياكوكي هبا مسيما قال وهي ليست من الصيغ الصريحة في السماع نهي سيو صيغة يوازك ككسكية بل هي من الصيغ التي يستخدمها المدلسون بل لكتك صيغة بعض ونزتمية المدلسون واضح؟ واضح؟ وانا سيما شيخ فقولك ومنهم عطاء بإسناد صحيح وسمكاكو ميونغون موليو باتري شيء هذا نهيون عطاء فإسناد صحيح تريد أن إنكاره لأذان عثمان ثابت بإسناد صحيح تتاكو صديا كوان باكو كتاكواك أذان عثمان كمثبيتك وإسناد صحيح وهذا باطل نهين باطل ملانا هايا ومليت حجة نجينا ابن الزبير ابن الزبير ومليت حجة نجينا ابن الزبير لكنكوما لنا شيخ العلامة ربيع بن هادي كنكوما لنا شيخ العلامة ربيع بن هادي وسبب ومسيما كما ويعفري لنكوه كسيما وجاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان لا يؤذن له إلا الأذان الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه عليكو هاذيني ويسفكو أذانا أمبايو إليكو قاتل ومتوبة صلى الله عليه وسلم إيتي كوابا هي ودلي كوابا أليبين أذانا عثمان تعليق يا شيخ شيخ نسيما شيخ ربيع عبد الله نسيما ليس في فعل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حكم على فعل عثمان رضي الله عنه بأنه بدعة كتكا كي كتكا كي كتين cha Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma hakuna ndani yake kuihukumu adhana ya Uthman kwamba ni bid'a. Hakuna. Imekuja kama ni kweli, lakini si kweli, pia ni dhaifu. Imekuja kwamba yeye alikuwa haadhiniwi isipokuwa adhana iliyokuwa katika kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Je, kasema ni bid'a? Kasema ni bid'a. Kwa sababu adhana ya Uthman radiyallahu anhu inaadhiniwa wakati ikitakikana, wakati wa haja. Na ndio maneno aliyosema Sheikh Al-Allama Al-Albani, Al-Allama Al-Albani haibidiishi adhana ya Uthman. Anashangaa mahajawir hawa al-gulat katika watu ambao wanadhani eti wanawategemea katika hoja zao eti ni Sheikh Al-Albani, wakati Sheikh Al-Albani habidiishi adhana ya Uthman, bali anasema kukiwa na haja ya kuchukuliwa adhana ya Uthman huchukuliwa. Kwa mfano kama katika mji kuna kumekuwa mji umekuwa mkubwa na misikiti msikiti mmoja kama ilivyo wakati wa Mtume na mfano wake, kukiwa na haja, mradi kasema kukiwa na haja, basi adhana hiyo hutumika. Kwa hiyo la'alla hata Ibn Zubair alikusudia hivyo kwamba la'alla hakukuwa na haja. Lakini je, isnadi yenyewe imethibiti? Amesema Sheikh Rabi' hafidhahullah fi al-isnad ila Ibn Zubair Ibn Jurayj, katika isnad ambayo inaenda mpaka kwa Ibn Zubair aliyothibitisha maneno haya, ndani yake kuna Ibn Jurayj wa huwa mudallisun, na yeye ni mudallis. Wa qad ana fi al-isnad, na ana katika isnad, amesema an, hajaja kwa sigha, hajaleta sigha ya tasrihi katika nini, katika kusikia, amesema an. Na hizi ni kawaidi zinajulikana kwa watu wa hadithi, ni kanuni zinajulikana. Mudallis akipokea kwa an au akileta qala bila sigha ya tasrihi ya samaa, inakuwa riwaya yake haikubaliki, upokezi wake haukubaliki, tahdithi yake haikubaliki. Sasa labda wao walete kanuni mpya katika mambo ya kanuni mpya zinazomhusu mudallis, labda wazilete. Anasema waqad ana fi al-isnad fa huwa isnadun dha'if, wa hiyo hii isnad ni nini, ni dha'if. Wa laysa ma'ahu mutabi', wala hakuna mutabi', hakuna mutabi', hakuna mutaba'a uliofanyika katika isnadi hii, labda iwe na iongezewe na tuseme iwe inaipa nguvu hii isnad au hii riwaya kuwe na mutaba'a, lakini hakuna. Wazi hizi ni moja ni miongoni mwa hoja zao ambazo niliwajibu katika ule katika ile hutba. Lakini pia pamoja na hivyo bado wanaendelea kuleta hizi shubha na kuleta hizi riwayati, na haya ni maajabu makubwa sana. Na ame ni katika watu ambao wamefanya maajabu haya, kukata maneno ya ahli ilmi kwa ajili ya kuthibitisha batili zao. Katika miongoni mwa aliyoyazungumza katika watu waliotolea hoja ya eti ya kuthibitisha kwamba adhana ya Uthman ni bid'a ni Ishaq ibn Rahawi rahimahullah. Haya ni maneno ambayo yamenukuliwa na Hajuri, alafu Hajuri akayakata, lakini vile vile na Ame akayanukuu na akayakata. Hamalizi. Sikiliza wao wananukuu. Amesema Hajuri, anasema katika kitabu chake Ahkamu al-Jum'a, anasema qala, anasema Ishaq ibn Rahawi, yani kamtaja Ishaq ibn Rahawi rahimahullah, anasema inna al-adhana al-awwal, anasema qala, amesema, yani amesema Ishaq ibn Rahawi, inna al-adhana al-awwal yawm al-jum'ati muhdathun ahdathahu Uthman, hakika adhana ya kwanza siku ya Ijumaa ni muhdath, ahdathahu Uthman, ameizusha Uthman. Ameishia hapo, yani katika kunukuu ameishia hapo. Kisha akasemaje Hajuri? Akasema dhakara hadha al-athar Ibn Rajab fil Fath al-Bari, ameitaja hii athar Ibn Rajab katika Fath al-Bari. Afa kajamaza, wewe hapo utaelewa nini? Utaelewa nini? Utaelewa kwamba Ishaq ibn Rahawi rahimahullah amesema kwamba adhana ya Uthman ni nini? Ni muhdath, yani bid'a. Si ndio utaelewa hivyo? Si ndio jamani? Ukinyamaza ukiishi hapo si utaelewa hivyo? Sasa hii ni khiana. Ni khiana ambayo kafanya Hajuri na kafanya Ame. katika hajawiratu ghulati wa Tanzania. Kafanya naye, kafanya khiana hii. Sasa sikiliza khiana waliofanya. Baada ya watu kurudi katika eneo ambalo ameliashiria Hajuri katika kitabu, tunakuta maneno yafuatayo: wanakala harbun an ishaq ibn rahawayh au ibn rahoya, yote sahihi, rahawayh rahoya, anasema amenukuu harb kutoka kwa ishaq ibn rahoya au rahawayh, an al-adhan al-awwal lil-jumu'ah, kwa adhana ya kwanza al-jumu'ah muhdathun, yani kwamba amesema adhana ya kwanza ya jumu'ah ni muhdath. Sawa kabisa, tuko pamoja. Ahdathahu Uthman, ameizusha Uthman. Maneno hayaishi hapa, ayuha al-hajuri, ewe ami, maneno hayaishi hapa. Sikiliza, sieta ujanja ujanja kukata maneno ya ahli ilm. Anasema ibn rahawai ra'a, ay Uthman aliona kwamba, annahu la yasma'uhu illa an yazida fil muadhdhinin, aliona kwamba hawaisikii isipokuwa azidishe waadhini. Liyulima al-ab'adina dhalika, anasemaje Ishaq ibn Rahawayh? Anasema fasara sunna, kisha ikawa ni sunna. Fasara nini? Sunna. Ikawa ni nini? Sunna. Asema lianna ala al-khulafai, kwa sababu ni jukumu la makhulafa, lianna ala al-khulafai, jukumu la makhulafa, an-nadhara fi mithli dhalika lin-nas, kuangalia katika mfano mambo hayo, yani kwa ajili ya maslahi ya watu. Muona maneno aliyoficha Hajuri na ame haya. Kwa hiyo maulama wanavyosema sema muhdath katika hii adhana, wanapotumia neno muhdath wanakusudia ihdath ya kilugha. Kwa walivyosema anna al-adhana awwal al-jum'ah muhdath, imezushwa ahdatha Uthman, amezusha Uthman, kakusudia ihdath ya kinini? Ya kilugha. Kwa nini kakusudia ihdath ya kilugha? Kwa sababu mwisho kasema faswara sunna, ikawa ni sunna. Sunna inaweza ikawa bid'a au bid'a ikawa sunna? Ingekuwa ni ihdath, ingekuwa Ishaq ibn Rahawayh alikusudia kwamba ni bid'a kisheria, asingesema faswara sunna, ikawa ni sunna. Asingesema hivyo, kwa sababu bid'a haiwezi ikawa sunna. Au yeye atuambie leo hii kwamba bid'a inaweza ikawa sunna? Si mnaelewa jamaa? Naona jinsi alivyokata maneno ya Ishaq ibn Rahawayh. Kwa hiyo maneno yote anayoyaleta huko baadaye, sijui Sufyan al-Thawri, sijui nani, sijui muhdath, wanakusudia lughatan, kilugha. Na ushahidi ni kama maneno ya Ishaq ibn Rahawayh ambayo amemalizia, amesema muhdathun ahdathahu Uthman, tena kasema ahdathahu Uthman, kisha mwisho akasema faswara sunna, kisha ikawa sunna. Baadaye faswara sunna, yani ikawa ni sunna. Kwa maana ihdath hapa alikusudia kilugha. Na ndio maana ahli ilmi wanaeleza kwamba adhana hii, baadhi yao wanasema hata ikithibiti hiyo riwaya Ibn Umar, inakusudia bid'a kilugha. Hata tuchukulie kwamba imethibiti, ni bid'a kilugha. Si mmeelewa? Ama habari inayoleta siku kwamba ile kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalati, Sheikh Rabia ataeleza, atafafanua huko kwamba iraaha an-nas hasan, utaeleza Sheikh Rabia, ataeleza huko, ataeleza, atakuja kufafanua Sheikh Rabia hafidhahullahu ta'ala. Kwa hiyo hii ni mifano ambayo tumeona jinsi gani hawa wamezikatakata, na hizi hoja ambazo walikuwa nadhani kwamba wamezitumia, kwamba sijui katika waliobidhisha dhana hiyo Ibn Zubayr, tumeona kwamba athari ni dhaifu, na kwamba hata maana yenyewe ya maneno ya Ibn Zubayr hayana maana hiyo. Ata tumeona athari ni dhaifu, lakini pia maneno yake hayaonyeshi hivyo kwamba amebidhisha dhana ya Uthman. Na vile vile Ishaq ibn Rahawayh tumeona kwamba alitumia ihdathi kilugha, bali amethibitisha kwamba adhana ya Uthmani sunna. Na vile vile waliofuata Sufyan al-Thawri na wengineo walivyotumia neno muhdath, walikusudia ihdathi kilugha kama alivyokusudia Ishaq ibn Rahawayh. Sasa kilichobaki kwa sasa, na nategemea na muda takuwaje, lakini ni kusoma maneno يا الشيخ ربيع حفظه الله akifafanua kuhusu Hisham bin Ghaz. Sasa turudi kwa Hisham bin Ghaz, pangae vizuri hapa. Tutakuja baadaye kuchukua hii na kuisoma, kuweka taaliki katika baadhi ya maneno yake neno kwa neno, pamoja na kwamba maneno yote kwa ujumla yashakuwa ni taaliki katika maneno yake. Nilivyoeleza ni taaliki ya maneno yake, yeye mwenyewe anajijua. Na aliyesikiliza maneno yake anajua hii ni taaliki ya maneno kadha maneno kadha maneno kadha. Lakini tutakuja kuona baadhi ya vipengele. Kwa sababu baadhi ya vipengele nimeashiria huko, alafu narudi katika aslu ya sehemu ya kunukuu. Lakini kwanza lazima tusome maneno ya Sheikh Rabi'i katika kumchambua Hisham bin Ghaz. Wazi? Almuhimu insha Allah, nadhani tuahirishe, tutakuja kusoma maneno ya Sheikh Rabi'i kumhusu Hisham bin Ghaz, yote aliyosema kuhusu Hisham bin Ghaz na sababu za kudhoofisha riwaya yake. Sema hajai anasema, ina maana mbona riwaya zingine zinasahihisha? Na kwani riwaya nyingine imetafarak? Eh? Kwani riwaya nyingine imetafarak? Tena je, zimebeba katika taan? Zimebeba kutaan? Kutaani khalifa? Wala ila dhalik. Kwa hiyo tutakuja, sio kwamba ukiambiwa saduqun maana yake kwamba huyu ni dhaif. Saduqun yukhti, saduqun yukhti. Sio maana yake kwamba dhaif kwamba hazikubaliwi riwaya zake moja kwa moja, au haziandikwi riwaya zake lil-i'tiba, ay lil-mutaba'at. Sio kwamba haziandikwi. Sawa, hiyo shubha ina maana si Hisham bin Ghaz, bali rafiki yake ndiye kusema mnamtali Hisham bin Ghaz, sio tan. Hii ni misingi ya ilmu, misingi ya ilmu inazungumzwa kiilmu. Kuna sehemu nyingine anasema nani kamtangulia Sheikh Rabi' katika kudhoofisha hii riwaya? Maajabu kabisa. Masala ya kudhoofisha na kusahihisha ni masala yanategemea misingi ya kiilmu iliyowekwa. Ukiwa na misingi ya kiilmu ya kusahihisha na kudhoofisha, unafanya hiyo kazi. Na ndio maana al-Allama al-Albani amesahihisha na kudhoofisha. Al-Allama Muqbil ibn Hadi amesahihisha na kudhoofisha. Huyu hajuri mwenyewe kafanya hayo mambo. Huyu hajuri. Kwa hiyo kufanya hawa ni sahihi, lakini Sheikh Rabi'i si sahihi, eh? Ana Sheikh Rabi'i ni alim muhaddith. Hata Sheikh Muqbil ana amemfanyia thana na ameeleza kuwa ya ilmu ya hadithi ya Sheikh Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala. Ameeleza na ahli al-ilm Sheikh Al-Albani Al-Allama Al-Albani rahimahullah anasema kuhusu Sheikh Rabi'i imam al-jarh wa at-ta'dil fi hadha al-asr. Ni imam wa jarh wa at-ta'dil katika zama hizi. Usisemi kwamba, usidhani kwamba Sheikh Al-Allama Al-Albani alizungumza hayo maneno hivi hivi tu, la. Ni baada ya kujua ilmu ya Sheikh Rabi'i na dikka yake katika mambo ya hadithi. Na wengineo wamemsifu kwa sifa kubwa. Mwenye alikwamba yeye mwenyewe hataki. Hataki. Lakini ni tawadhu ya Sheikh. Asa ahli ilmi ndio anajua fadhila za ahli ilmi wenzao, sio ame. Wewe na nini? Yaani yeye mtende Sheikh Rabi nani? Sheikh Rabi kwa ni nani? Wewe ni Sheikh Rabi muhaddith. Wewe nani? Anta man anta? Sheikh Rabi naam anajitahidi, amejitahidi na akakosoa, akamkosoa Sheikh Muqbil na le Mubaraka Furi na Amir Sanaani katika kusema kwao kwamba dhani ya Uthman ni bid'a. Amewakosoa. Atakuja kusoma baadhi ya maneno. Na kwani ishi mushkila kusema alim fulani amekosea? Tatizo liko wapi? Wao wanasema mnamtoani. Kwanza sio mimi. Mnataka kusema wao anasema wao namkosoa Sheikh Muqbil. Wewe nani unamkosoa? Sio mimi. Mimi nimenukuu. Tutakuja kusoma maneno ya Sheikh Rabi' anamkosoa Sheikh Muqbil na Al-Amir Sanaani na Al-Mubarak Furi waliosema kwamba dhani ya Uthman ni bid'a. Aliwakosoa. Tutakuja kusoma maneno, tutakuja kusoma maneno haya. Wazi? Tutakuja kusoma, tutakuja kusoma maneno ya Sheikh Rabi' akieleza mwenyewe. Kusema hadha khata, na anasema hao ni mashaykh al-fudala, lakini hapa wamekosea. Hii ndio dini. Na ameleta ushahidi kwa sababu kama tulivyoeleza amefuatilia marwiyat Hisham bin Ghaz. Na akagundua kwamba kuna akhta. Akampa daraja inayostahili. Na akaja akapata natija kwamba athari hii kwamba ana natija kwamba Hisham bin Ghaz sio thika. Sasa hii mshikila na wale kwa waliomtangulia katika hilo, bali wengine wamemlinganisha, wameweka katika tabaka moja na watu ambao wamesifika kwa lini na dhaifu. takuja kusoma hapa. Na wako waliomkosoa Hisham bin Ghaz katika kukosea kwake kama Imamu Daraqutni na Imamu Nasa'i. Kwa hiyo kusema kwamba Sheikh Muqbil, Mubarakafuri, Al-Mubarakafuri na Al-Amir Sanaani na wengineo, Sheikh Ahmad Shakir la wamemsingizia. Takuja kusoma neno yake. Sheikh Albani wamemsingizia. Ni hawa watatu kasema hawa akhtau, amekosea. Kwa dalili, kwa hoja ambazo wamezitoa. Kwa hiyo inshallah tutakuja kueleza kusoma kuhusu Hisham bin Ghaz aya yote ya Mhusu. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.